तू माडल पीटे दी असी लुटर कुत्ते कुटदे सी अज मिली इंग्लैंड गई जेड़ी मिली पहला फेसबुक ते सी तू माडल पीटे दी असी लुटर कुत्ते कुटदे सी अज मिली इंग्लैंड गई जेड़ी मिली पहला फेसबुक ते सी पावे बन सटार गए पावे बन सटार गए की कहने रब दियां दातां दे पर फर्क बड़े ने यंकने नी तेरे मेरे हालातां दे पर फर्क बड़े ने यंकने नी तेरे मेरे हालातां दे पर फर्क बड़े ने पुरजा ओए तेरे मेरे हालातां दे थोड़े मिनके पींदे ने दारू 30 ml कह के असी तीन पैग कर लई है अदिया ठेके उत्तों लैके थोड़े मिनके पींदे ने दारू 30 ml कह के असी तीन पैग कर लई है अदिया ठेके उत्तों लैके बस उदो पीने जदों होइए थके नी दिन रातां दे सुना दो एक बारी पर फर्क बड़े ने यंकने नी तेरे मेरे हालातां दे पर फर्क बड़े ने यंकने नी तेरे मेरे हालातां दे पर फर्क बड़े ने पुरजा ओए तेरे मेरे हालातां दे सज्जन तो नैने वाल गया यार मेरा पावे बसदा दूर वतन ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲਾਈ ਮੋੜ ਕੇ